Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. De oorlog gaat ondergronds. Onder Gaza liggen kilometers aan tunnels waar Hamas zich schuilhoudt. Het leger van Israël wil in die smalle schachten duiken, op zoek naar vergelding. Wat is er aan het einde van al die tunnels? Licht? Ik kan het me nauwelijks voorstellen. Goedenavond, welkom bij het Oog. Een jodenster op de revers van Israëlische diplomaten in de VN-veiligheidsraad. Wat vindt Jacques Grishaver van dat statement? Hij is voorzitter van het Nederlands Auschwitz-comité en overleefde de Holocaust. Het organiseren van het WK in 2024 kan Saoedi-Arabië bijna niet meer ontgaan. Waarom wil dat land het voetbaltoernooi zo graag hebben? En hoe staat het daar met de mensenrechten? En Aart Strootman komt langs met zijn zelfgemaakte instrumenten waarmee muziek wordt gemaakt voor het jaarlijks Bos-requiem. Het libretto werd geschreven door Jan Rot. Nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 31 oktober. Just like my grandparents and the grandparents of millions of Jews. From now on, my team and I will wear yellow stars. Maakt flink de tongen los, de Israëlische ambassadeur die een jodenster droeg bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Volgens hem zelf als protest tegen de oorlog. We walk with a yellow star as a symbol of pride. A reminder that we swore to fight back, to defend ourselves. Het Joods Museum vindt het schandalig. Ik vind dat je ver weg moet blijven van het gebruik van dat teken wat zo sterk met de Holocaust verbonden is, met de moord op 6 miljoen Joden verbonden is, en dat je dat nooit moet doen. Israël gebruikt het symbool uit de Tweede Wereldoorlog als teken van verzet, terwijl het toen een totaal ander doel had. Om hen heel duidelijk te identificeren, te herkennen en zo ook te kunnen vervolgen. Dus het is een opgelegd dwangsymbool. En toch kan deze historicus de actie ergens wel begrijpen. Het is een gebaar die ik als historicus ongepast vind, maar die ik als mens wel begrijp. Steeds meer long- en kinderartsen gaan op bezoek bij scholen. Ik ben hier in de klas omdat wij als kinderartsen in Nederland ons ontzettend zorgen maken over een nieuwe trend die is ontstaan. Die nieuwe trend is de zogenaamde vape, een soort e-sigaret. Jongeren denken dat het een stuk minder ongezond is. Het verbaast me wel dat er zoveel slechte dingen in zitten. Ik wist niet dat het zo slecht voor je zou zijn. Artsen gaan nu zelf langs om voorlichting te geven, omdat zelfs basisschoolkinderen al stiekem vapen. Toen ik op de wc kwam, dat ik toen de deur opentrok en dat er toen 5 kinderen op die wc zaten te vapen. De actie van de artsen is slechts een druppel op een groeiende plaat. Wat echt zou helpen is een verbod op de ongezonde vapes. Niet meer dat kinderen daar aan kunnen komen, veel duurder maken. Dat zijn bewezen methodes die effectief zijn. Het bedrijf achter de OV-chipkaart houdt tientallen miljoenen euro's over, omdat mensen hun saldo niet terugvragen nadat de kaart verlopen is. Oh, dat is mooi behalen. Dan ben je zo alles kwijt. Precies, geld terugvragen, dat kan gewoon, maar toch doen veel mensen het niet. Je ziet nog wel eens dat mensen vaak toch niet de moeite nemen om het bedrag op te nemen. Of het vergeten, of een OV-chipkaart verliezen, of kwijt zijn geraakt, of allerlei andere redenen. Reisorganisatie Rover heeft een simpel advies. Wij roepen reizigers ook op, ga gewoon je geld terughalen. Het geld is voor jou, dat is niet van TransLink. Terug naar 2014. Koe Seitje, u weet wel, uit Midden-Beemster deed een voorspelling voor het WK voetbal. Dit is nou de waarheid van een koe. Nederland gaat weer winnen. En Seitje had gelijk en haalde de voorpagina's van internationale media. Het werd de favoriete koe van boer Harry. Ik kende het natuurlijk door en door. Eigenlijk is het zwart familie van me geworden. Maar ach, nu moet die Seitje laten inslapen omdat ze door het blauwtongvirus ziek geworden is. Dat is wel een lege plek hier in de stal. En dat was nieuws vandaag op radio en tv. Ik mis haar wel dan. Seitje zal vast in de krant te vinden zijn, maar Jury heeft Seitje overgeslagen, maar wel andere dingen gevonden. De krant van morgen. Ja, de kans is groot dat de Rijksoverheid geen Facebook meer kan gebruiken, nu maandenlange onderhandelingen op niets zijn uitgelopen. Het moederbedrijf van Facebook, Meta, wil persoonlijke data van burgers niet beschermen. En het moet volgens de Nederlandse wet wel gebeuren, meldt het FD. Demissionair staatssecretaris Van Huffelen schetst een somber beeld. Als de overheid stopt met Facebook, heeft de overheid veel minder bereik bij een enorme groep volgers, zegt ze. Volgens de krant gaat het om 5 miljoen mensen. Wetenschappers vragen er al jaren om en nu worden ze ook gesteund door de Gezondheidsraad. Maak onderzoek met embryo's langer mogelijk, is de oproep waar Trouw over schrijft. Nu ligt de grens op 14 dagen, maar dat zou er 28 moeten worden. Wetenschappers zeggen dat ze zo beter kunnen zien waarom vruchtbaarheidsbehandelingen niet aanslaan of hoe erfelijke aandoeningen kunnen worden voorkomen. Maar deze wensen liggen gevoelig bij christelijke partijen. Het Japanse ministerie van Milieu slaat alarm wegens een ongekend aantal aanvallen door beren. Tussen april en september, de maanden dat beren erg actief zijn, raakten 109 Japanners gewond door een aanval. Beren slaan tegenwoordig vaker toe in de bebouwde kom, staat in de Volkskrant. Japanse biologen verklaren de toename door een geboortegolf van beren vorig jaar. Toen profiteerden de dieren van een overvloed aan eikels en beukennootjes. En nu zijn er minder van die nootjes en gaan ze in woonwijk op zoek naar eten. Opvallend veel mensen die zijn betrokken bij de toeslagenaffaire zijn kandidaat voor de komende verkiezingen. Zoals Christy Rongen voor de SP en Sandra Palmen voor NSC. Wat gaan ze anders doen? Dat vraagt Trouw zich af. De Belastingdienst en het UWV zijn verzand in een constante regelreflex in protocollen. En dat moet veranderen, vinden de twee vrouwen. Palmen zegt het zo. Eerst de mens, dan de regel en dan de organisatie. Rongen zegt het als volgt. Er zijn meer ervaringsdeskundigen nodig. Mensen in de politiek weten niet wat er in de maatschappij speelt. En de herfst komt laat op gang. Veel bomen zitten nog vol in het blad. De blaadjes vallen zo'n 3 weken later dan 60 jaar geleden. Bioloog Arnold van Vliet zegt in het AD dat het komt doordat het langer warm is. En dat kan positief zijn, want de boom heeft nu een langer groeiseizoen, zegt Van Vliet. Maar het risico is nachtvorst. Als het nu gaat vriezen, gaan blaadjes kapot. En als het gaat stormen, is er een grote kans op ongelukken. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Blauwtzoen met Dreamers. Wereldwijd leidde het vandaag tot geschokte reacties. De Jodenster met de woorden never again, die Israëlische diplomaten gisteravond in de VN-veiligheidsraad droegen. Gele Davidster, een verwijzing naar de ster die Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog moesten dragen, gaat volgens de diplomaten pas af als de raad de vreedheden van Hamas veroordeelt. Over het dragen van die ster praat ik met Jacques Grishaver, voorzitter van het Nederlands Auschwitz-comité en overlever van de Holocaust. Goedenavond, meneer Grishaver. Goedenavond. Ja, wat vindt u van dat statement van de Israëlische ambassadeur om een Jodenster te dragen? Ja, ik kan het emotioneel best begrijpen. En dat is gewoon emotioneel. Ik meng me niet in het conflict met Israël en Hamas. Maar wat is gebeurd op 7 oktober is een echte pogrom, zoals we die voor de oorlog en in de oorlog alle kanten hebben gezien. En dat schokt gewoon de Joodse gemeenschap. En dat is voor velen die dan zeggen, het is gewoon afslachten van Joden is zo lang niet geweest na de oorlog. Ik kan wel ergens voorstellen gewoon dat de Israëlische ambassadeur bij de VN zo emotioneel erbij betrokken is, dat hij omgekeerd de wereld wil schokken en te laten zien waarom het eigenlijk gaat. Ja. Maar u zegt heel bewust van emotioneel, kan ik het begrijpen. Dat duidt erop dat u met de hersenpan misschien nog iets anders denkt over de hele situatie? Ik snap over de hele situatie is natuurlijk verschrikkelijk. En ik snap ook het leed wat op dit moment plaatsvindt en de kinderen die overlijden. En die in principe door bomaanslagen. Maar aan de andere kant, wat er is gebeurd op 7 oktober is zo ingrijpend. Dat is met geen woorden te begrijpen. En ik ben verre een vriend van Netanyahu. Maar ik zijn woorden die hij sprak van dit is overleven van Israël. Mm-hmm. En dit is eigenlijk weer een nieuwe strijd om voor te bestaan. Dat kan ik helemaal volgen. Ja. Toen hij begon op 7 oktober, dat hij tegen het volk zei, we zijn in oorlog, dat begreep u maar al te goed. Ja, dat begreep ik al te goed. En helemaal, waar ik vandaag dus vandaan kwam. Dat je dus met een hele groep. Ja, even loopt. Voor alle duidelijkheid. Mensen, dat heb ik nog niet gezegd. Hè? Want het is enigszins toevallig, zou je kunnen zeggen. Maar u was vandaag in Auschwitz. Want u bent er met een groep Nederlanders op stap. Ja, ik was in Auschwitz. En we bezochten dus het stamlager. En we hebben herdacht bij de wand met 60.000 namen van Nederlandse Joden die vermoord zijn in de oorlog. En ik was natuurlijk ook met een groep. Ik ben zelf onderduikkind, overlevende. En er waren ook mensen bij die dus heel veel familie kwijt waren. En bij de herdenking vanmiddag zij allemaal de naam hebben genoemd van hun familie. En dat is heel emotioneel. En dan zie je dus mensen, volwassen mensen, zie je dus echte tranen langs hun wangen lopen. En dan, dat is emotie. Ja. En heel veel mensen nemen ze niet kwalijk, maar die snappen die emotie niet. Gelukkig hebben ze dat nooit meegemaakt. Hè? Dus gelukkig. Mm-hmm. Ja. Maar die emotie zit natuurlijk heel diep. Ja, maar is het dan zo dat als je daar bent, of even, ik begrijp dat u nu in de buurt, hè, in de stad in Krakau overnacht, want u blijft er nog even, dat je dan 's avonds in het hotel met elkaar aan tafel zit en dat je dan ook dat verdriet ook combineert met het huidige verdriet? Doe je dat met elkaar? Nee, dat is niet. Ik heb van tevoren, toen wij op reis gingen, maandagochtend, gisterochtend, heb ik toen we in Krakau aankwamen, heb ik gezegd, jongens, wat er gebeurd is in Israël door Hamas, we gaan het niet bespreken in de week dat we hier zijn. We hebben ons eigen verdriet en intens en laten we niet overvleugelen. Want dan heb je altijd voor en tegen of dit en dat. Mm-hmm. En dat heb ik bewust gezegd, moeten we niet gaan doen. We moeten ons concentreren op waar we mee bezig zijn. En dat is dan het herdenken van de slachtoffers. Ja, maar aan het begin zegt u net dat u ook kunt begrijpen dat het een met het ander gecombineerd wordt. Hè? Dat u dat emotioneel begrijpt. Je zou kunnen denken van God, het is misschien juist heel goed om die dingen met elkaar te verbinden. En kijken wat het betekent voor mensen waarmee u nu onderweg bent. Ja, misschien wel, maar daar heb ik niet aan gedacht. Nee. Absoluut aan gedacht. Ik heb alleen maar gedacht aan de mensen die met mij op reis zijn en die ik nog niet zwaarder wou belasten. Ja. Het is altijd een zware reis. Ik snap het heel goed. Als je daar bent, dan speelt de Shoah meer eventjes dan wat er op dit moment in Gaza gebeurt. Snap ik ook wel. Nou sprak u begin dit jaar zelf in de Verenigde Naties, hè, als overlever van de Holocaust. Klopt. En volgens mij heeft u een boodschap uitgesproken dat u angstig was voor opkomend antisemitisme. Hoe blikt u daar nu op terug op die dag dat u daar was? Nou, ik blik terug als dat ik in die tijd een waarzegger was, waar ik bang voor was, wat zou gebeuren, dat nu tot uiting komt, tot in onze Tweede Kamer aan toe, waar opeens antisemitisme is in de Tweede Kamer. En dat je om je heen hoort van alles maar daar en daar, scholen, Joodse scholen moeten sluiten. Nou, noem maar op. Is toch verschrikkelijk? Ja. Is verschrikkelijk. Ja. En dat kun je als op een gegeven moment mensen zeggen van, ik doe geen keppeltje meer op straat, of ik spreek met een rabbijn en die zegt, ik hou gewoon mijn keppeltje op, maar ik kijk steeds achterom. In wat voor wereld leven we dan? En we zijn maar in Nederland, wonen 40.000, 45.000 Joden, niet meer. Zo'n kleine bevolkingsgroep die nou aan alle kanten eigenlijk belegerd wordt. Want wij zijn schuldig wat er gebeurt in het Midden-Oosten. Ja. En dan mag iedereen mag zeggen van, ik ben het mee eens of ik ben het niet mee eens. Maar wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld wat daar afspeelt in het Midden-Oosten. Dat betekent dat u zich op straat in deze week ook ongemakkelijk voelt, begrijp ik. Ja, nou, ik niet zo. Ik ben ook niet zo bang. Nee. Dat las ik in het weekend ook van Lodi van der Kamp. Die kent u denk ik ook wel. Ja, die zei ook van ja, antisemitisme, het is er wel. Maar ik was ook niet heel bang in het interview wat ik las met, ik meen, in de Volkskrant. Ja. Nee, ik ben ook niet zo eens. Ik ben ook niet zo bang. Ik ben ook niet een uitgesproken Joods type, laat ik het zo stellen. Wat is dat, een uitgesproken Joods type? Nou, dat je dus zegt, mensen die echt donker gekleed gaan en eventueel met een keppeltje over straat. Uiterlijk hebben dat je echt zegt van, nou, dat zou een Israëliër kunnen zijn. Ja. Maar ik ben ook helemaal niet bang. En dat is gelukkig. Maar ik heb toch mensen om me heen die zeggen, ja, mijn kinderen, ik doe mijn kinderen niet mee naar de gewone school, hè, want die worden uitgescholden. Ja. En dan denk ik bij mezelf, ik ben altijd een enorme voorvechter van kinderen, juist van kinderen. Dat je moet leren met elkaar om te gaan. Want anders eindigt het, als je dat niet doet, eindigt het zoals hier, waar we vorige keer vandaag ben. Ja. Dat iedereen tegenover elkaar staat. Ja. Dat is nu natuurlijk ook zo, hè? Tegenover elkaar staan. Hè? In Gaza, in Israël, staat lijnrecht tegenover elkaar. Israëlische leger is van plan met grondaanvallen nu echte stappen te maken in Gaza, onder de grond ook. Hè. Dat gaat ook ten koste van burgerslachtoffers, hè, na die terroristische aanslag van 7 oktober. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, ik vind het verschrikkelijk. Kijk, ik ben geen militaire strateeg. En ik vind het verschrikkelijk dat je het ziet hoort dat kinderen, onschuldige kinderen, het slachtoffer zijn. Maar ik kan niet het beleid uitstippelen van het leger die zegt, we moeten voor eens en voor altijd Hamas uitschakelen. Want wat er nu is gebeurd op 7 september, oktober mag nooit meer gebeuren. Ja, het gaat er dan om van wat dan vergelding is. Hè? Wat is dan proportioneel? Daar wordt natuurlijk veel over gesproken. Bent u daar ook mee in de weer in uw hoofd om dat uit te zoeken voor uzelf? Nee, ja, ik heb het. Ik vind dit verschrikkelijk. En er ligt natuurlijk een grote fout ook bij het leger, dat kon gebeuren. Ja. En er moet zo snel mogelijk een eind aan komen, op wat voor manier ook. Want het gaat nog anders duizenden en duizenden mensenlevens kosten. Ja, nou, zonder u nou persoonlijk goed te kennen, voel ik in u wel iemand die een boodschap uit wil dragen. Hè? Ook door dit soort reizen te ondernemen naar Auschwitz, waarin u in de buurt bent. Ja. Hoe komen we met z'n allen weer tot elkaar? Heeft u daar een goed antwoord op voor mij? Nee, kijk, zondag was er op zondagmiddag, geloof ik, heet dat ook weer, Brandpunt. Ik weet niet hoe dat heet. Dat is een beetje ouderwets, hoor, Brandpunt. Ik denk dat niet meer bestaat. Ja, nee, het is Nieuwsuur, misschien? Nee, dat was in de middag. Buitenhof. Dat was Buitenhof, ja. En dat was Avraham Zoetendorp. Ja. En er was ook een rabbijn, toch? Ja, een rabbijn. En er was ook een iemand, een jongere iemand, die elkaar een hand gaf en zeiden, we moeten aan de slag. En dat moeten we ook doen. En hier in Nederland moet het ook gebeuren. Er gebeurt al heel veel in overleg, Joden en islamitische jongeren en volwassenen. Zo moet je beginnen met elkaar. En hier, dat wil niet zeggen dat het de oplossing is voor daar. Maar als je hier al met elkaar in ieder geval kan beginnen met in vrede samen te leven, dan is dat een stap vooruit. En dat rolt dat misschien uit naar andere landen ook, zoals wij het doen. Ja. Ik vind het toch hoopvol klinken wat u nu zegt tegen mij. Nou, heel graag. Want je moet ergens beginnen, zegt u in feite. Je moet ergens beginnen. En ik maak die reis, hè. Ja. En ik ben jaren geleden ook geweest met Marokkaanse ouderen. Ik ben met Marokkaanse jongeren geweest, naar Auschwitz. Ja. En dat zijn allemaal stappen om te proberen tot elkaar te komen. Om te laten zien waar het leed zit en hoe diep het zit. Dus wij doen als Auschwitz-comité, dan in mijn persoontje, doen wij ons uiterste best om te komen, om te kijken of wij iets kunnen doen aan een soort verbroedering. Ja. Meneer Gisthaven, mag ik u enorm bedanken dat u met ons aan de lijn hebt willen zijn vanuit Krakau, vlakbij Auschwitz. En ik wens u nog een hele goede avond. Dank u wel, graag gedaan. Het Israëlische grondoffensief is volop bezig. Strijdkrachten van het leger blijven de Gazastrook massaal binnentrekken. En ze zijn zelfs al opgerukt tot Gazastad. Hoe de volgende fase van de oorlog tussen Hamas en Israël eruit komt te zien, bespreek ik met Martijn Kitsen, hoogleraar aan de Nederlandse Defensie Academie in Breda. Goedenavond, meneer Kitsen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u bestudeert regelmatig, neem aan, dagelijks satellietbeelden van dat gebied. Wat kunt u daar op dit moment uit opmaken? Ja, als we kijken naar vandaag dan, dan zien we eigenlijk dat het Israëlische leger op 3 plekken die Gazastrook is binnengetrokken. Als je kijkt helemaal in het noorden van die strip, langs het strand, ze er heel naar binnen zijn gegaan, in het uiterste puntje in het noordoosten. En net onder de Gazastad zijn ze ook naar binnen getrokken. En dan zijn ze ook vandaag verder opgerukt. Eigenlijk wat ze van plan zijn op dit moment lijkt dat ze Gazastad gaan afsnijden van de rest van de Gazastrook. Meneer Kitsen, ik onderbreek u even, omdat de lijn op dit moment vrij slecht is. U klinkt nogal stotterend en dat bent u niet van uzelf, heb ik de indruk. Dus we gaan even kijken hoe we dit technisch oplossen. Of het misschien met een telefonische verbinding met u gaat, of dat we het op een andere manier oplossen. Wat wordt het? Ik kijk even naar de techniek. We draaien even wat muziek, stel ik voor, en dan proberen we nog even bij u terug te komen, meneer Kitsen. Ja. toch nog even naar Donna Lewis kunnen luisteren. I love you always forever. Maar belangrijk is dat Martijn Kits, hoogleraar aan de Nederlandse Defensie Academie in Breda, weer aan de lijn is. Nu met een telefoon, strakkere telefoonverbinding. Excuses dat het even misging, maar dat hebben we soms. Hè. U bent er, hè, meneer Kitsen? Ja, ik ben er. Ja, het lijkt me slim dat we even weer opnieuw beginnen. U bestudeert dus satellietbeelden van het gebied waar de oorlog gaande is. Wat kunt u daaruit opmaken? Ja, dat het Israëlische leger is op dit moment op 3 plekken die Gazastrook binnengetrokken. Eén strook in het uiterste noordwesten langs de kust. In het uiterste noordoosten, een wat kleiner gebiedje. En heel belangrijk, ten zuiden van Gazastad zijn zij die Gazastrook binnengetrokken. En zijn ze vandaag verder opgerukt en daar trekken ze naar de kust toe. Dus waar ze mee bezig zijn op dit moment is eigenlijk Gazastad te omsingelen en af te sluiten van de rest van de Gazastrook. Ja, en heeft u enig idee hoe ze dan gaan binnenvallen? Nou, ik denk, als ik kijk naar dit offensief, het is minder groot dan het Israëlische leger in eerste instantie wilde. En we hoorden net in die schitterende rapportage die je hiervoor had ook, hoorden we het al zeggen, het leger heeft gefaald op 7 oktober. En zo voelt het leger dat zelf ook. En die wilde eigenlijk massaal naar binnen. Maar onder internationale druk zijn ze nu wat kleiner naar binnen gegaan. En ik denk dat de volgende stap ook is dat ze de stad wel systematisch gaan uitkammen. Maar dat dat vooral met kleine eenheden zal zijn. Waar ze tijdelijk die stad intrekken. Een gebied gaan controleren. En eigenlijk op zoek gaan naar alles wat van Hamas in dat gebied zit. Om gewoon Hamas uit te schakelen. Ja, we komen zo nog op Hamas hoor en hoe ze dat dan doen. Maar kun je met zo'n satelliet ook goed zien of er nog veel burgers aanwezig zijn in Gazastad en of ze nog bewegen over de straten? Nou, op de beelden die ik te zien krijg, zie ik vooral dat er huizen liggen of dat er geen huizen liggen. En wat opvalt is dat waar ze op dit moment opereren, de Israëlieten, dat zijn vooral de gebieden waar weinig huizen liggen. Dus ze zitten echt aan de randen van de stad. Hè. Mm-hmm. Af en toe trekken ze een beetje de stad binnen, maar ze zitten nu vooralsnog vooral aan de randen. Ja, maar er komt natuurlijk op een gegeven moment het gebied dat ze echt in het intense gebied moeten komen, waar wel veel huizen zijn, ook misschien ook voor een deel ook kapotgeschoten huizen. Hoe kan je dan voorkomen dat er burgerslachtoffers vallen terwijl je op zoek bent naar leden van Hamas? Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk in een stad waar de burgerbevolking nog loopt. Maar je moet echt altijd alles doen om burgerslachtoffers te voorkomen. En je ziet ook dat het Israëlische leger heeft al herhaaldelijk opgeroepen om dat gebied te verlaten. En ze dagelijks doen ze oproepen. Ze hebben sms'jes gestuurd, apps. Maar ze hebben ook pamfletten uitgegooid. Dus dat is één. Voor de rest zul je de mogelijkheid moeten blijven bieden aan mensen om dat gebied uit te kunnen vluchten. En dan als je dus daadwerkelijk op zoek gaat en er gebeuren gevechten, zelfs dan zul je er altijd op je hoede moeten zijn om te zorgen dat je eigenlijk geen burgers raakt. Ja. Kijk, maar het is oorlog en ja, helaas, dit soort, als je tegen een vijand vecht die zich bewust onder de bevolking begeeft, ja, dan is het bijna onvermijdelijk dat er ook burgerslachtoffers zullen vallen. Ja, en als we nu eens naar het befaamde tunnelnetwerk gaan. Er zijn heel veel tunnels waar Hamas zich in verschalkt. Waarschijnlijk ook met gijzelaars. Hoe moet je dat doen? Ja, dat wordt een heel moeilijk verhaal. Als we kijken, het Israëlische leger heeft speciale eenheden die eigenlijk weten hoe ze met zo'n tunnel om moeten gaan. In de meeste gevallen, ze kunnen dus naar binnen, maar in de meeste gevallen worden die tunnels gewoon vernietigd, omdat het gewoon heel erg moeilijk is en het kost heel veel soldatenlevens om echt zo'n tunnel in te gaan en die tunnel te veroveren. En ja, ik denk wat we zullen gaan zien is dat ze vooral veel tunnels gaan vernietigen. Dat hebben ze bijvoorbeeld gisteren ook gedaan. Komen ze bij een grondaanval iets tegen en dan vragen ze een luchtbombardement aan om die tunnel te vernietigen. Dat gaan we de komende dagen denk ik meer zien. Dus iemand, even voor alle duidelijkheid, er is een soldaat op de grond, die ziet een tunnel en die doet een stap naar achteren en die meldt zich en die zegt, hier is een tunnel, vernietigen maar. Ja, ik denk dat dat eigenlijk de wijze van opereren ook zal gaan worden. Tenzij er natuurlijk aanwijzingen zijn dat er in die tunnel gijzelaars zitten. of dat er andere zaken zijn dat ze echt die tunnel in moeten. Ja, maar dan ontstaat er een soort status quo dat je niet verder kunt. Want dan weet je dat er gijzelaars zijn en dan laat je de tunnel niet vernietigen. Maar wat dan? Ja, kijk, het Israëlische leger is een heel innovatief leger. Altijd op zoek naar hoe kun je dit soort problemen aanpakken. En ze hebben 2 jaar geleden hebben ze ook tegen die tunnels op Israëlisch grondgebied een heel grote operatie gedaan. En als je kijkt, we zien daar echt nieuwe dingen voorbij komen. Zoals drones die je die tunnels in kunt sturen, die op afstand bestuurd kunnen worden. Mm-hmm. Maar er is zelfs een soort bal, die gebruiken ze al langer. Die heet ook eyeball, die kun je gewoon in de ruimte gooien. En die stabiliseert zichzelf en dan gaat hij rondkijken wat zit in die ruimte. Daar zit, dus zit een klein cameraatje in wat 360 graden rond kan kijken. Ja, precies. Ja. Wellicht is dat er ook traangas ingezet zal worden om bijvoorbeeld vijandelijke strijders uit zo'n tunnel te drijven. En dat je dan zelf wel weer een stukje die tunnel in kunt intrekken als je eigen soldaten natuurlijk gasmaskers voor traangas hebben. Ja. Nou kent u het tunnelwerk vast niet erg goed, want dat zal niet te zien zijn op satellietbeelden. Maar kunt u enige inschatting maken of dit zo'n oorlog die er nu heerst, of die al dan extra lang wordt door zo'n tunnelnetwerk te ontmaskeren? Ja, zeker. Ja, het gaat gewoon heel lang duren. Hè. Het Israëlische kabinet heeft ook al gezegd tegen het leger van jullie krijgen alle tijd hiervoor. En dit wordt gewoon een heel moeilijk verhaal. Je moet boven de grond en onder de grond vechten. En als je echt Hamas volledig wil vernietigen, wat Israël zegt, dus de vraag of dat überhaupt kan. Maar militair gezien zul je in ieder geval zoveel mogelijk van die infrastructuur van Hamas moeten vernietigen. En strijders moeten uitschakelen. En ja, dat gaat gewoon een heel langdurig verhaal worden. Ja, is duidelijk. Dank u wel, Martijn Kitsen, hoogleraar aan de Nederlandse Defensie Academie in Breda. Nee. Myself and I, you, yourself and we, enough of you, enough of me, who are you, who are we, me, myself, you, yourself, you and me, me, myself and I, you, yourself and we, enough of you, enough of me, who are you, who are we, me, myself, you, yourself, you and me. Underneath the paper sky, we're under you and I, inescapably encaptured within a world of air and after la la la ba la ba la la la. Me, myself and I, you, yourself and we, enough of you, enough of me, who are you, who are we, me, myself, you, yourself, you and me. Dat was een kort stukje. Dat was Lynn Shelby, volgens mij, of Shelby Lynn. De naam weet ik niet meer, want die is al uit mijn computer weggeschoten. Maar laten we erop houden dat het een fijn liedje was. Oranje speelt in 2034 zijn groepswedstrijden misschien in Jeddah of wellicht Medina. En de finale misschien wel in Riyadh. Want het WK voetbal kan Saoedi-Arabië bijna niet meer gaan. Australië, andere kandidaat voor het organiseren van het toernooi, heeft zich inmiddels teruggetrokken. Moeten we nou tegen dit WK zijn, of misschien zelfs in verzet gaan, een comité oprichten? Ik ga erover spreken met Arabist Laila El-Zwaini en sporthistoricus Jurrit van der Voren. Ook bekend van het comité Cancel Qatar, maar dat is toch gewoon doorgegaan. Goedenavond, alle twee. Goedenavond. Jurrit, om met jou te beginnen. Hoe kan de FIFA nou toch uitkomen bij zo'n land als Saoedi-Arabië? Hoe is dat gegaan? Ik wou dat ik het wist, zodat je dan ook kon weten van hoe het voorkomen kan worden. Maar het zit er in alles, zie je dat hier een langdurig spel aan vooraf gegaan is door eerst het WK van 2030 richting 6 verschillende landen over 3 continenten te schuiven, waardoor eigenlijk alleen nog maar Azië overblijft om het erna te doen in Australië. En op die manier is het voorbereid. Het is merkwaardig hoe het allemaal gegaan is, ook omdat er geen enkel openbaar bid is geweest. Dat gold ook voor 2030. Opeens is het er zo boef. En dat verbaast toch eigenlijk wel dat het zo makkelijk is gegaan, ondanks alle discussies die we hebben gehad in aanloop naar Qatar. Ja, Laila, ja, zie jij een trend in grote sportevenementen die worden gehouden in landen met foute regimes? Ja, je zou het best een trend kunnen noemen, inderdaad. En eentje die dus heel goed werkt voor die landen. Want ja, het woord is al zo vaak gevallen, sportswashing. Onlangs zei kroonprins Mohammed bin Salman van Saudi-Arabië zelf van, nou, als dat sportswashing mij helpt om 1% meer bruto nationaal producten te krijgen, dan ga ik gewoon door met sportswashing. Dus hij ziet het als een goed verdienmodel. En tegelijkertijd, ja, de alle mensenrechten schendingen, de oorlog in Jemen, het vermoorden ook van dissidenten zoals de journalist Khashoggi buiten eigen grenzen. Migranten aan de grens van Saoedi-Arabië wegschieten. Dat gebeurde in augustus met Ethiopische migranten die bij de grens stonden. Dus dat wordt allemaal weggewassen, zeg maar, door zulke evenementen binnen te halen. En ja, het is een verdienmodel, want hij wil daar echt geld mee verdienen. Ja, en er zal ook wel geld betaald zijn, wellicht onder de tafel. Dat weet ik niet. Ja. Jurrit van tevoren, het WK in Qatar was al omstreden, hè, vanwege de schending van de mensenrechten natuurlijk. Wat zijn nou de grootste bezwaren voor jouw gevoel van het land waar we het nu over hebben, Saoedi-Arabië? Dat de FIFA zichzelf compleet tegenspreekt. Ik heb het nog even nagekeken vanmiddag en er staat een paragraaf over hoe de FIFA over mensenrechten denkt en daarmee ook samenwerkt met de Verenigde Naties. En dat daarin staat van dat zij respect hebben voor mensenrechten, dat ze strijden tegen racisme en uitsluiting en dat ze dat met een evenement ook over de hele wereld willen verspreiden. Dat staat daar gewoon. Dus het is volkomen in tegenspraak met wat ze zelf zeggen. En dat is hier eigenlijk wel het grootste probleem wat ze doen. Maar ja, we hebben het ook gezien in Qatar. En na de eerste week die daar gevoetbald werd en nadat de KNVB en andere westerse bonden zeiden van, nou, we gaan toch maar niet protesteren, want we zijn bang voor een gele kaart. Mm-hmm. Ja, toen wist je al hoe de machtsverhoudingen waren van Saoedi-Arabië gaat het WK krijgen. Saoedi-Arabië heeft vorig jaar het WK gewonnen. Leuk voor Argentinië, maar eigenlijk heeft Arabië gewonnen. Ja. Laila, deze zomer waren er heel veel transfers van topvoetballers, hè, die we allemaal kenden vanuit Europa voornamelijk, die naar Saoedische clubs gingen. Hoe nauw is Bin Salman daarbij betrokken, denk jij? Oh, zeer nauw. Ik zag op X, voorheen Twitter, dat Ronaldo een dikke hand schudde met een dikke handshake met de kroonprins MBS voor het lanceren van e-sport toernooi. En dat zal zeker vaker gebeuren. De lijntjes zijn heel kort en hij heeft niet voor niks voor zoveel miljoenen euro's en dollars zulke voetballers binnengehaald. Dus die wilde zelf persoonlijk zeker mee op de foto. Hij wil ze vaak zien. Ronaldo heeft sinds hij is binnengehaald van 60 miljoen volgers op X nu ineens meer dan 1 miljard. Als ik het goed zeg, 100 miljoen. Ja, wacht even. Laat ik niet overdrijven. Niet goed in getallen. Maar het is, nee, dat is duidelijk. Maar in ieder geval bijna 2 keer zoveel in een hele korte tijd. En dat heeft de koning van Saoedi-Arabië bij lange na niet. Dus je ziet wat dat de kroonprins met de voetballers zeker heel erg nauw verbonden is. En dat hij hen ook echt inzet voor zijn eigen sportswashing. Diplomatiek, ook heel slim natuurlijk. Jurrit, zou het nog kunnen dat het WK op een of andere manier naar een ander land gaat? Het zou kunnen, maar het gaat niet gebeuren. Dit is gewoon iets dat geregeld is. En dat WK gaat gewoon door van 2034. En ik heb dan zelf ook zoiets van, ja, betaal het dan ook maar gewoon helemaal zelf. Hè. Regel het dan ook maar zelf. Stop er ook geen publiek geld meer in. Ik vind ook dat je dan als publieke omroep in Nederland moet zeggen, wij gaan dat gewoon niet uitzenden. Want dat is geld dat komt van uit de publieke middelen. En dan ga je meehelpen aan zo'n initiatief, aan zo'n evenement in een land dat mensenrechten schendt. Dus nou, wat mij betreft gaat het bestuur van de NPO morgen erover vergaderen en zeggen van, wij gaan dat evenement van 2034 wel verslaan, journalistiek, maar we gaan het niet uitzenden. En wij vinden ook dat in Europa zo'n standpunt moet worden ingenomen, van dat je in ieder geval een potentieel publiek van enkele miljarden via de publieke omroep ontzegt van, ja, wij gaan niet met publiek geld zo'n misdadig feest mee financieren. Maar Jurrit, wacht even. Ik hoor de sporthistoricus Jurrit van tevoren nu toch ook weer de actievoerder worden, die ook was tijdens Qatar. Hè? Toen was het comité Cancel Qatar. Ben je nu alweer bezig om een comité op te richten? Maar dan tegen Saoedi-Arabië? Nou, ik ben niet tegen Saoedi-Arabië, want het is niet zozeer het land, maar het feit van dat het FIFA iets organiseert op een plek dat zo in tegenspraak is ook met hun eigen doeleinden en inderdaad dat het misbruikt wordt. En inderdaad heb ik zo'n standpunt dat ik ook best wel bereid ben om daarover discussies aan te gaan van dat het op deze manier niet zo kan. En dat heb ik vorig jaar ook met Qatar. En inderdaad, er wordt al in de laatste dagen alweer wat geappt en weer met elkaar gesproken van wat is er aan de hand. Maar we zijn nog 11 jaar verder. Ik zat uit te rekenen. Ja, op het moment het is dat nog het WK gespeeld wordt, ja, dan ga ik zo'n beetje met pensioen. Dan heb ik wel extra veel tijd. Hè? Dus ja. Maar Laila, zie jij nog, los van het comité wat Jurrit wellicht opricht, nog een andere manier om dit te voorkomen? Nou, er zijn we hebben inderdaad nog 11 jaar, 10 jaar. En als de FIFA inderdaad met de VN samenwerkt, dat is dan ook weer nieuws voor mij, dan zit daar dus een verplichting. Dat kun je dus nog mee onderhandelen. In Saudi-Arabië, jullie hebben een traject nog van 10 jaar. Wat gaan jullie eraan doen om dus te voorkomen dat we die situatie krijgen als bij Qatar? Dus als je daarover nu in dit stadium nog keihard kan onderhandelen, en het is ook voor de reputatie van de FIFA en van de voetballers ook, en inderdaad van de fans, dat zijn ook de consumenten, de sponsoren. Dus daar hoop ik dat op dit niveau, want daar moet het toch van komen nu met de onderhandelingen, dat nog kan. En dat we dan in de 10 jaar ook als burgers, als organisatie, sponsoren, daar druk op blijven zetten. Wie weet kom je dan iets verder. En ik zou zelf ook zeker met Saoedische mensenrechtenorganisaties, die dus buiten Saoedië noodzakelijkerwijs zitten, kijken wat zij zien. Zij kennen natuurlijk hun eigen land, wat zij nog als mogelijkheden zien. Want we hebben ons nu ook met de oorlog Israël-Gaza echt wel heel ongeloofwaardig gemaakt als Westen, als Nederland ook, maar ook met onze internationale waarden die voor het ene kamp meer gelden dan voor het andere. Dus dat werkt kortom, niet zo meer daar. Jullie zijn voor stevige actie van allerlei mensen en de NPO moet ook snel beginnen, volgens sporthistoricus Jurrit van der Voren, hier eens kritisch naar te kijken. Ik dank jullie hartelijk, Arabist Laila El Zwaini en sporthistoricus Jurrit van der Voren. Hou van grote woorden en ken ze allemaal. Fabuleus, fantastisch, grandioos en kolossaal. Maar kijk ik in je ogen, zijn die woorden zo banaal. Mijn liefde is oneindig veel groter dan verbaal. Jij bent te geniaal, fenomenaal. Jij bent de magistraal voor taal. Helemaal speciaal en ideaal. Jij bent de magistraal voor taal. Ik denk aan een gedichtje, een regeltje of 8, dat alles kan omvatten wat jij mij hebt gebracht. Al is het 1 alinea, desnoods een halve zin. Maar pagina na pagina kan zo de kliko in. Geen woord is naar mijn zin. Jij bent te geniaal, fenomenaal. Jij bent de magistraal voor taal. Jij bent het helemaal, speciaal. Magistraal heette het stuk van Jan Rot. En dat laten we niet voor niks horen. Jan Rot overleed 22 april vorig jaar, 64 jaar was hij, ondanks ziekte tot het laatst actief als muzikant en ook als schrijver. Hij schreef in die laatste fase ook het libretto voor het Bos Requiem 2023, dat morgen in première gaat in Den Bosch met het Cello Octet Amsterdam. Laatste woorden heet het. En Aart Strootman is hier, hij is de componist. Goedenavond, Aart. Dank je wel. Je wilde graag een tekst van Jan Rot, maar toen was hij eigenlijk al heel erg ziek. Hoe heb je dat af kunnen spreken met hem? Ja, dat was niet zo eenvoudig. Nee, ik moest hem vragen. Ik moest hem om een requiemtekst vragen. Terwijl hij inderdaad, ja, waarvan we eigenlijk al wisten, als hij dit gaat doen, dan is hij waarschijnlijk niet bij de première. Daar heb ik heel lang over gedubt, met veel mensen over gesproken. En op een gegeven moment dacht ik, nee, heb ik ja kan ik krijgen. Ik ga het gewoon proberen. En na 3 minuten kreeg ik een e-mail terug. Dat was een e-mail die ik stuurde, die ik 6 keer heb herschreven. Ja, is dit ethisch wel? Elk woordje wegen? Precies, in de eerste alinea al, als je dit leest en denkt, nou, alsjeblieft niet, gooi het gerust weg en dan maak je geen zorgen. Maar ik kreeg na 3 minuten een antwoord waarin stond, ik wil het heel graag doen, maar ik ga er pas aan beginnen als er absoluut geen uitzicht meer is. Om eens te kijken wat voor inzichten dat oplevert. Ja, dus hij is tot tot hij zich echt heel, tot hij dacht, nou, nu zit ik in de laatste fase. Toen is hij pas gaan schrijven. Toen is hij pas gaan schrijven. Ja, en nu is altijd snel klaar? Nou ja, op een gegeven moment, hij had toen een column in het Algemeen Dagblad, waarin hij eigenlijk schreef over hoe het ging. En op een gegeven moment begonnen we ons een beetje af te vragen, is dit nog wel realistisch? En toen ineens een aantal weken voor zijn daadwerkelijk overlijden kwam er een libretto binnen. Een audiofragmentje met een toegift waar ik mee mocht doen wat ik wilde. En zelfs een voorwoord voor het programmaboekje. Alle vrijheid om ermee te werken of eraan te gaan werken zoals ik wilde. En dat was het. Was wel, nou, dat zeg je wel. Maar ik las in een interview dat er één restrictie was. Zijn tekst moest wel verstaanbaar zijn. Ja, kennelijk had hij dat wel eens gemerkt, dat af en toe tekst nog wel eens het geweld van muziek wegviel. Nou, dat is één. En ik denk ook dat hij heeft natuurlijk heel veel klassieke werken hertaald. En dan kom je als popjongen in aanraking met getrainde zangers die fantastische vibratie hebben, waardoor je de tekst niet zo heel goed meer verstaat. Dus ik denk dat het ook daarmee te maken had. Ja. In het cureren van de zangers. Dan ben jij componist, dus daar heb je duidelijke keuze gemaakt van, ik wil dit soort stemmen zijn. Wat zijn dat voor stemmen? Nou, dat was best interessant. Ik wilde geen mannenstem, want dan zouden we Jan Rot gaan reïncarneren. Ik wilde heel graag vrouwenstemmen om die reden. Dat moesten dan mensen die het Nederlands natuurlijk goed kenden. Ja. En het liefst stemmen die eigenlijk, ze zijn met z'n tweeën, Rianne Wilbers en Fanny Alos, die eigenlijk met z'n tweeën dus die tekst voordragen. En het liefst zonder vibrato. En dat was op een gegeven moment. Vanwege de verstaanbaarheid. Vanwege de verstaanbaarheid, ja. Ja. Wat is er nou zo bijzonder aan dat genre eigenlijk? Hè? Van dit soort werk? Ja, requiems. Er is natuurlijk, het liturgisch requiem bestaat al meer dan een millennium. Dus er zijn er al heel veel. Elke componist heeft zo'n eentje gemaakt. Ja, en het spreekt denk ik toch ook wel tot de verbeelding. Ja. Maar wat moet daarin zitten? Wil het voor jou een goed requiem zijn? Wat ik altijd het mooiste deel ook in het liturgisch requiem vind, is het credo. Dus gewoon de geloofsbelijdenis, waarbij eigenlijk alleen maar wordt herhaald, ik geloof. Omdat daar ook een zekere concentratie in zit, die ik heel, heel erg vind passen bij dat type werk. Ja, en is dat ook terug te vinden in de tekst van Jan Rot, dat het ook een soort repetitief element in zich heeft? Ja, ik heb hem doelbewust gevraagd om een relatief korte tekst per deel. Hij heeft er 9 delen van gemaakt, eigenlijk een beetje in lijn met het Brahms Requiem. Ja. En eigenlijk al die delen hebben een redelijke kernachtige boodschap. Ja, wat zit er dan voor, als het net credo was, ik geloof, wat zit er dan bij hem in? Dat is heel divers. Het gaat van... Weet je wat dingen een paar dingen uit je hoofd? Paar zinnen? Het zijn reflecties op het leven. Het start gelijk met, als jij dit hoort, ben ik al dood. Maar ik hoor het koor door jouw oor. Dus we horen dit samen. Dus dat zijn echt dat soort... Nou, dan ben je al... Dat is dan wel binnenkomen. Ja. Maar ook de doden zijn van alles af. Dus heel alledaagse. Hoezo zielenheil. Er zit ook nog wel een zekere ironie en humor in. Ja, ook, toch ook wel een soort galghumor bijna. Ja, dat begrijp ik wel. Ja. En jij bent componist, dus je bent bezig om dat stuk te maken. Maar je bent ook een maker van instrumenten, zeg maar. Hè? Ja, klopt. Voor veel van de stukken die ik schrijf, bouw ik ook de instrumenten. Of laat nieuwe instrumenten duelleren met bestaande instrumenten. En voor dit requiem heb ik gekozen om buisklokken te gaan stemmen. Die staan normaal gesproken bij het slagwerk achterin het orkest. En dat is bijna een effectachtig instrument. En ik ben ze heel nauwkeurig gaan stemmen om hen eigenlijk een soort van hoofdrol te geven. Ja, hoeveel zijn het er? 75 in totaal. Allemachtig. Ja. En je hebt iets meegenomen. Ja, ik heb er één bij me. Dat is eigenlijk één die niet is gelukt. Maar dan kan ik hem wel laten horen. Is het niet gelukt? Wat is er mislukt dan? Het is net als naar de kapper gaan. Als je er te veel van afhaalt, dan wordt hij net een beetje te hoog. Even alle duidelijkheid. Dit is gewoon een pijp. Het is koop je gewoon bij de Hubo. Dit komt van aluminiumopmaat.nl. Ja, goed, variant erop, zullen we zeggen. Dus je vraagt een aluminium pijp en dan zeg je hoe lang moet die zijn? Of je maakt verschillende lengtes? Ja, er zijn 3 parameters. De dikte van de wand, de diameter en de lengte. Ja. En als die alle 3 kloppen, dan krijg je een heldere toon. En deze is een centimeter of 70, schat ik zo in? Ja, zoiets. Ja? Dit zou, en daar kan je op slaan? Ja, dit is ongeveer een centrale C. Ja, en heb je een mallet, zoals dat heet. Zo'n stokje waarmee je slaat, een zacht puntje eraan. Dit is een vibrafoonstok. Ja, en laat eens wat horen hoe dat klinkt. Het is echt bijna een soort sinustoon. En ik kan ze heel nauwkeurig stemmen. Dit klinkt ook ontzettend lang door. Als ik ze aan een touwtje hang of aan elastieken leg, dan kunnen ze tot 90 seconden doorklinken. Dat is een makkie dan voor een muzikant. Je hoeft niet zoveel te slaan. Ja en nee, want dat betekent dus ook dat je niet... Als componist moet ik dus niet alleen voorschrijven wanneer ze erop moeten slaan... maar ook wanneer ze hem af moeten dempen. Ja, maar er zijn dus, en die hangen allemaal naast elkaar om bespeeld te worden. Ze hangen, ze liggen in een soort van rekjes. Ja. Op allerlei, ja, eigenlijk om het de slagwerkers gemakkelijk te maken. Ja, en heb je ook nog andere dingen bij je? Wat is dat? Dit is een zogenaamde bull roar of een windwand. Daar zit een postelastiek omheen. En dit is een houten... Wat is een stukje hout of wat is karton? Ja, het is hout. Eigenlijk gewoon multiplex. Ja. En het postelastiek komt er dan overheen. Dat is eigenlijk vanuit een soort Japanse houtsnij. Ja. Kunst. En dit is met een lasersnijder gemaakt. Oké, je hebt er een soort vleugeltje overheen gelegd... waardoor het elastiek gespannen raakt. Ja. Twee stukken elastiek, blauwe elastiek. Een soort postbode elastiek. En dan pak ik en een klein strijkstokje. Nee, wat is het? Een dan stok? Pak ik diezelfde stok, waar ik net een buis mee... dan ga ik even staan. Ja. En als ik hem nu ronddraai... Ga je nu mee draaien? Wauw. Zo kan een postelastiek klinken. Heel mooi. Postelastiek om een stukje hout heen. Wat uit elkaar getrokken. Laat nog eens horen. Ja, ik kan hem nog een beetje verstemmen. Ik kan hem een beetje dieper maken. En waar wordt dit bij gebruikt? Bij welk deel? Dit zit rondom... Waar gaat het dan over? Rondom het memento mori. Het einde van het memento mori. En dan komt daar weer zo'n zwartgallige... zin van geschreven door Jan Rot doorheen. Dat is het idee. Ja. Geweldig. Hoe lang duurt het stuk? Een uur. Een uur lang. Ja, het is een uur lang. Dus voor een deel met eigen instrumenten, voor een deel met bestaande instrumenten. Ja. Met zang erbij. Wauw. Je gaat er al morgen mee in première. Dus de elastiekjes hangen klaar, zou ik maar zeggen. Ja, het is. We zijn gezegd met 5 uitvoeringen. Het gaat een première, maar we mogen nog een aantal keer. Oké, Den Bosch is uitverkocht, zeg ik erbij. Het heet Laatste Woorden. Bosch Requiem 2023. We spraken met Aart Strootman. We kunnen het nog wel zien in Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Groningen. Aart Strootman, dankjewel voor je komst. En ook succes met je originele instrumenten. Dit was Met het Oog op Morgen. Morgenavond zit hier Rob Tripp. En ik wens u nog een hele mooie nacht. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Lotto presenteert Miljonair Arie. Jongens, allemaal naar restaurant Jij Arie. Ik trakteer. Ook jij kan zaterdag miljonair zijn. Want Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dus wie weet, trakteer jij straks ook al je vrienden. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Gaat uw lijfrente binnenkort uitkeren? Met de flexibele oplossing van doelbeleggen.nl bepaalt u zelf hoe uw lijfrente wordt uitgekeerd. En als uw pensioenplannen veranderen, dan verandert onze uitkering gewoon met u mee. Doelbeleggen.nl, verkozen tot beleggingsoplossing van het jaar. Beleggen kent risico's. Uw inleg kan minder waard worden. Met het ondernemerspensioen van doelbeleggen.nl kunt u zelf pensioen opbouwen en uitkeren. Welkom bij Tuinmarkt. Uit onze sterreclame echt de allerlaatste tuinaarde nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog één kassa erbij graag. Ga naar het museum. Ga iets zien. Ga iets doen. Ga je verbazen en omver laten blazen. Ga kunst kijken, mensen kijken. Ga naar jong talent of een klassieker. Ga om weer kind te zijn. Ga kort, ga lang, ga soms, ga het hele jaar door. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart. Lieve mensen, zijn jullie klaar voor de grote ontknoping van de top 2000? Welke plaat eindigt dit jaar op nummer 1? Ook tijdens de top 2000 bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. NPO Radio 1. Middernacht, het begin